الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الحصة السابقة نواقض الوضوء والتيمم. ما هي هذه النواقض التي أخذناها؟ ماذا؟ كل ما خرج من السبيلين. طيب، أيوة، النوم الكثير. طيب، أكل لحم الإبل. نعم، غيره. تغسيل الميت، لكن قلنا هذا الصواب أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ذكر هذا المؤلف، لكن قلنا الصواب أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. نعم، موجبات الغسل، كل ما يوجب الغسل فهو ناقض للوضوء وناقض للتيمم. نعم، مس الفرج، أيوة، ها، إيش هو؟ الدم، أيوة، من غير السبيلين إذا كثر، أما إذا كان قليلا فلا ينقض الوضوء. نعم، مس المرأة الأجنبية بلذة أي بشهوة، كذلك ينقض الوضوء. طيب، اقرأ اللي يأتي بعده. باب صفة الطهارة. يقول الشارح: ذكر المؤلف بعد ذلك صفة الطهارة، والطهارة على ثلاثة أنواع. طهارة زيكو سامبولي تاتو، أولها استجمار واستنجاء، وثانيها وضوء، وثالثها اغتسال. أول أنواع الطهارة استجمار، يعني استعمال الأحجار بدل الماء، كتمي ماوي بدل يماجي، ليو استجمار. واستنجاء ان استنجاء كتمي ماجي wakati wa kujitaharisha. Wathaniha sampuli ya pili ya tahara wudhuun ni wudhu, wathalithuha ihtisalun kuoga. Alistijmaru walistinja, amma alistijmaru walistinjau falyu'lam biannahu la yajibu illa idha kharaja min as-sabilaini shay'un, haitapasa istijmar na istinja isipokuwa kikitoka kitu katika njia mbili, aidha tupu ya mbele au ya nyuma. Amma idha lam yakhruj min as-sabilayn shay'un lahu madda fa inna al-istijmara wal istinja'a la yajiban, kisipotoka chochote katika njia mbili, basi istijmar ile kutumia maji mawe na istinja kutumia maji la yajibani, hafitapasa kama kutoka kitu. Wa min huna na'lamu anna fi'la ba'dihim kullama istayqadha dhahaba lilistinja au listijmar la dalila alayhi. Hapa tunajua kwamba kitendo cha baadhi ya watu kila anapoamka anakwenda kufanya istinja, kujisafisha kwenye tupu zake kwa maji au kwa mawe, kitendo hiki hakina dalili. Bali wengine kila akitaka kuswali, kila akitaka kutawadha, anakwenda chooni kwanza ajisafishe kama aliyekojoa au aliyefanya choo kikubwa, halafu ndio aje atawadhe. Hilo jambo halina dalili, liadami urudihi fi shar'i, kwa kutokuja jambo hilo katika sheria. Wa hakadha ba'dhu an-nas idha kharajat minhu ar-rihu istajmara au istanja, vile vile baadhi ya watu ukitoka upepo kwake huenda kufanya istijmar, akajisafisha kwa mawe au kwa maji. Wa hadha aidan la dalila alayhi, jambo hili pia halina dalili. Wa innamal istijmaru walistinja'u inda khuruji shay'in najisin lahu madda min as-sabilayn. Istijmar kutumia mawe, walistinja na kutumia maji, ni wakati kikitoka kitu kilicho najisi ambacho kina madda ya najis kutoka katika njia mbili, hapo ndio utatumia mawe au maji. Wanasu fi tahara fi dhalika ala thalathati ahwal, watu nao katika kujitoharisha kwa hivyo wana hali tatu. Alhalul akmal wal a'la an yajma' al insanu baina al istijmari wal istinja, hali kamilifu zaidi ni mtu kukusanya baina ya kutumia mawe na maji. Fa idha jama'a bainahuma fa innahu qad istakmala bidhalika afdal alhalat wa afdal alawda, akikusanya baina ya mawe na maji hapo amekamilisha hali zilizo bora zaidi na ile kujitoharisha ambako kuna ubora zaidi, kwa sababu amekusanya baina ya mawe na maji. Liannahu qad jamaa istinja wa istijmar wa kullu minhumma mashru'un fi hadha almawtin, kila moja katika hayo mawili linatakiwa katika mahali hapo. Alhalu thani an yaktafiya bil istinjai bil ma'i faqat, ni kutoshelezeka kwa istinja kutumia maji peke yake. Wala yastajmiru, wala hatumii mawe. Wa hadhihi alhala jaiza, hali hii najuzu. Ala sahihi min aqwali ahli alilmi, katika kauli sahihi katika aqwali za ahli alilmi. Wa qad warada anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam dhakara anna Allah azza wa jalla athna ala ahli Quba bi annahum mutatahhirun bisababi annahum yastamiluna alma. Mtume sallam ametaja kwamba Allah azza wa jalla amewasifu watu wa Quba kwamba ni wenye kujitoharisha kwa sababu wanatumia maji. Inda wujudi alkharij, kikipatikana hicho kinachotoka wanatumia maji. Kwa hiyo Allah akawasifu kwa vile wanatumia maji. Kwa hiyo kutumia maji na kutoshelezeka kwa maji peke yake inatosha. Alhalu thalith alistijmar, ni kutumia mawe peke yake. Bi an yaktafiya alinsanu bil mawad al ukhra ghairi al ma, mtu kutoshelezeka kwa kutumia vitu vingine isipokuwa maji. Fahadhi alhalu mujziatun aidha, hali hii pia inatosheleza. Wala haraja ala linsani fi liktifai biha, si vibaya kwa mtu kutoshelezeka kwa kutumia mawe peke yake. Waqad thabata fi sunna aliktifau bilistijmar fi ahaditha mutaaddida, mithibiti katika sunna kutoshelezeka kwa kutumia mawe katika hadithi nyingi. Fadalla hadha ala jawazi liktisari ala listijmar. Walistijmar huwa istimalu lhijara wanahwiha fi izalati alkhariji min as-sabilayn, anafanya taarifu ya istijmar ni kutumia jiwe na mfano wa jiwe katika kuondosha hicho kinachotoka katika njia mbili. Wala yadhurru linsanu atharuhu ba'da dhalik, wala haitamdhuru mtu. Wala yadhurru linsana atharuhu ba'da dhalik, haitamdhuru mtu athari yake baada ya hapo, baada ya kufanya istijmar. Sasa ile athari iliyobaki haitamdhuru. Wa hadha alhukmu la yaqtasiru ala alhijara bal ayu shay'in yuzilu baqaya alkhariji min as-sabilayn fa innahu yasihhu alistijmaru bihi, kila kitu ambacho kinaondosha mabaki ya chenye kutoka katika njia mbili inasihi kufanyia istijmar. Wa bi amthali dhalik almanadil, tishu hizi. Fa innaha mimma yajuzu listijmaru bihi, ni katika vitu ambavyo inajuzu kujisafishia. Liannaha tuzilu alkharija min as-sabili, wa yustathna min dhalika ar-rawth, vinyesi vya wanyama. Wal idham, na mifupa. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mana'a min listijmari bihima, mtume mekataza kujisafisha kwa kutumia kinyesi cha wanyama au mifupa. Waqala anil rawth innahu rijsun, ni najisi. Waqala anil idham ta'amu ikhwanikum minal jinn, kaelezea mifupa ya nyama ya wanyama kwamba ni chakula cha ndugu zenu majini. Fadalla hadha ala annahu la yajuzu lil insani an yastajbira bi ta'ami bani adam, haifai mtu kufanya istijmar na kutumia vyakula vya wanadamu. Liannahu idha muni'a min al-istijmar bi ta'ami al-jinn fa min babi awla an yumna'a min al-istijmar bi ta'ami al-ins, ikiwa imekatazwa kutumia vyakula vya majini, kwa ni katika mlango wa aula kukatazwa kufanya istijmar kwa chakula cha watu, ukachukua mkate ukajisafishia mikojo hata kama umekauka mkate huo. Wa hakadha kullu shay'in lahu ihtiram, kila kitu ambacho kina heshima katika dini. Fa innahu la yasihu listijmaru bihi, haifai kujisafishia kwa kitu hicho. Min amthilati dhalik al awraqu allati kutiba alayha alayha kitabatu bismillah ta'ala, karatasi ambazo zimeandikwa jina la Allah mtukufu. Wa hakadha kutubul ilmi, vitabu vya ilmu. Wan nuqudu allati yustafadu minha bil bay'i washira, pia hizi hazifai kuzisafishia najis. Qawluhu idha qadha al-insanu hajatahu istajmara bi thalathati ahjarin wa nahwiha, mtu akishakidhi haja yake atatumia mawe matatu na mfano wake. Yaqulu sharih dhahiru kalami al-muallif annahu la budda min al-adad fi al-istijmar, dhahiri ya maneno ya mtungaji kitabu ni kwamba lazima iwe kuna idadi ya mawe katika hiyo istijmar. Wa annahu la yasihhu liqtisaru ala aqalla min thalathati ahjar, kwamba haisihi kufupisha chini ya mawe matatu. Wa hadha huwa madhhabu al-imam Ahmad wa Ta'ifa, hii ni madhhabu ya Imam Ahmad na kundi katika maulama. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man istajmara falyutir, mwenye kutumia mwenye kufanya istijmar na afanye witri hayo mawe matatu matano wa hakadha. Fadalla hadha ala anna aqalla min al-itar la yujzi'u fi al-istijmar, wa yuhadithi nafahamisha kwamba chini ya witri haitoshi hiyo istijmar. Qawluhu wala tujzihi wa tujzihi idha iqtasara alayha, itamtosheleza akifupisha juu ya hiyo mawe hayo. Walakin al-afdalu an yastanji ba'daha bilma, lakini bora zaidi ni kustanji baada ya hiyo istijmar kutumia hayo mawe, baada yake yatumie maji. Ay anna al-istijmara yujzi'u al-'abd al-mukallaf idha iqtasara alayhi wa la yajibu alayhi an yastamila al-ma wa in kana al-afdalu al-jam'a baynahuma, ha bora zaidi ni kukusanya baina ya mawe na maji, ndio bora zaidi. Wazi ha sifatul wudu. Thumma ba'da dhalika takallama al-muallif 'an an-naw' ath-thani min anwa' at-taharat wa huwa al-wudu, faqala fa'idha ghasala ma 'alayhi min an-najasa nawa biqalbihi rafa' al-hadath, akishaosha ile najisi iliyo juu yake atanuia kwa moyo wake kuondosha hadath. Au nawa taharata lis-salati wa nahwiha, au atanuia kujitaharisha kwa ajili ya sala na mfano wake. Ai ba'da dhalika yatawalla muqaddiman an-niyya, hali ya kutanguliza nia, bi an yanwiya annahu sayatawallau, fa idha nawa al-wudu'a au nawa at-tahara au nawa rafa al-hadath au nawa istibahata as-salah au nawa istibahata ayi fi'lin mimma yushtaratu lahu al-wudu'u ajza'a, yoyote katika nia hizi yoyote inamtosha. Wa niyyatu mahalluha al-qalbu, na nia mahali pake ni moyoni, kama huwa al-ma'hudu min lughati al-arab. Wa min thamma la yasihu lil-insani an yatalaffadha biha, haisii kwa mtu kuitamkania, fa inna talaffudha biha lam yunqal anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Faman ishtarata talaffudha au qala bi istihbabihi qulna hadha mukhalifun lihadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Anaweka sharti ya kutamkania au akasema ni sunna kutamkania, tunamwambia jambo hili limekhalif muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasawabu anna an-niyyata shartun fil wudu, sawa ni kwamba nia ni sharti katika wudu. Wadhālika li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala innamal a'malu binniyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Qawluhu thumma qala bismillah, kisha atasema bismillah, yani annahu yusammi qabla an yabtadiya fil wudu, atataja ni jina la Allah qabla ya kuanza kutawadha. Wat tasmiya qad ikhtalafa al ulama fiha, faqala ta'ifa hiya wajibun inda tadhakkuriha, baadhi ya maulama wasema ni wajib kusema bismillah ukikumbuka, lakinahu idha nasiha al-insanu saqatat anhu, lakini mtu akisahau hiyo tasmia ni kwamba inampomokea, si lazima tena. Waqala akharuna bi annaha mustahabba, wengine wasema kwamba kusema bismillah ni sunna, wala alla al-qawla bi annaha mustahabba wa laysat li wajiba huwa arjahul aqwal indahu, pengine kauli ya kwamba ni sunna si wajiba ndiyo kauli yenye nguvu kwa huyu sharih. Wa amma ma warada min hadithi la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi fa hadha alhadithu qad warada min turqin mutaaddida, hadithi hii imekuja kwa njia nyingi, ahaduha dha'ifun wa baqiyatu turqi dha'ifatun jidda, wa min thamma fa innahu la yataqawa ba'du hadhihi turqi bi ba'dihi al-akhar. Qawluhu thumma yatamadmadu wa yastanshiqu, al-muradu bil madmada idkhalu al-ma'i fil fami thumma idaratuhu fihi, kutia maji katika mdomo kisha kuyazungusha, ndio madmada. Wa amma al-istinshaqu fahuwa sahbu al-ma'i bil anfi hatta yasila ila tajawifihi, ni kuvuta maji katika pua mpaka yafike katika ile mionzi yake ya pua. Wadhahiru kalami al-muallif mashru'iyatul mamala wal-istinshaq wa huwa wa hadha mahallu ittifaqin baina al-ulama, ni mahali pa ittifaqi baina ya maulama. Walakin waqa al-ikhtilafu bainahum fi wujubiha, kuna ikhtilaf katika wajibu wa al-mamadha wal-istinshaq. Faqala ta'ifatun bi annahu tajibu al-mamadhatu wal-istinshaq liqawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man tawalla falyastanthir, faqawluhu yastanthir fi'lun mudari'un masbuqun bilam al-amri fayufidu al-wujuba, wal'alla hadha al-qawla adhharu wa aqwa lidalalati al-hadithi alayhi. Kwa kusukutua na kutia maji katika pua, yote hii ni mambo ya wajib, sababu yote ni uso. Huu wote wa kusujudia kama ni uso, kusukutua na kutia maji katika pua ni uso, kwa ni lazima, ni mambo ya wajib kutia maji katika pua na katika mdomo. Qawluhu thalathan thalathan ay anna almustahabba fil madmadhati wal istinshaq an takuna ala thalathi marrat, iwe ni mara tatu, mara tatu tatu. Wadhālika lithubuti hadhihi sifa anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kwa kuthibiti sifa hii kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qad nuqila anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fil mamadha wal istinshaq thalathu sifat, zimenukuliwa kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kusukutua na kutia maji katika pua sifa tatu. As-sifatu al-ula al-madmadhatu wal-istinshaqu thalathan bigharfatin wahida, kwa hii konzi moja, hii kitanga kimoja, likulli minha, hii ni sifa pia imepokelewa, yatamadmadhu ويستنشق من جزء من الغرفة atasukutua na atatia maji katika pua yale maji yaliyobakia katika ile kitanga chake thumma yatamadmadu wa yastanshiqu min juzin akhar mara ya pili thumma yatamadmadu wa yastanshiqu min aljuz'i alakhir mara tatu asifatu thaniya allati warada anhu sallallahu alayhi wasallam annahu أخذ ثلاث غرفات تمضمض واستنشق بغرفة ثم تمضمض واستنشق أخرى بغرفة أخرى ثم أخذ غرفة ثالثة فتمضمض واستنشق إن سفايا يبيل سوا أنتم معي ولا نعم الصفة الثالثة أنه أخذ ثلاث غرفات تمضمض واستنشق بغرفة ثم تمضمض واستنشق أخرى بغرفة أخرى ثم أخذ غرفة ثالثة فتمضمض واستنشق هي كتنك كموجة أسكتوا نكتئ ماجي كتكفوا مرتات وأما الصفة الثالثة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أنه تمضمض واستنشق بست غرفات لكل مضمضة ولكل استنشاق غرفة مستقلة كسكتوا غرفة ياكي وتيماجي كتكفوا غرفة ياكي لكن هذه الرواية رواية ضعيفة معلولة هي رواية ضعيفة أما يمتوا إلا ومن ثم لا يصح بناء حكم عليها حيسيك جنجي حكمك ورواهي ضعيفة ونقول بأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هي كثبت قمتما صلى الله عليه وسلم قمبا كسكتوا كتنكتاك ناكتكوا مجمعين يبوا هي هي كثبت واضح ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم بعد أن يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ثلاثا والوجه هو كل ما تحصل به المواجهة وجه نكيل كيونغو أمباتو وفتكان مواجهة كوكابليانا نكيتو كينجين فتدخل الجبهة هلي باجل أوسو وتدخل اللحية نكتك أوسو إذا كانت كثيفة زكي ونينجي زندف والواجب غسل ظاهرها نواجب نكوشا إنجي أندفو بكياكي لأنه تحصل المواجهة بظاهر اللحية سبو المواجهة ينفتكانا كوا إنجي أندفو والظاهر أن ما استرسل من اللحية يجب غسل ظاهره زيلي زلزو ترمكا كتك لحية بيا نلزيما زيوش ظاهرياكي لأنه تحصل المواجهة به ويستمر حد الوجه إلى منابت الشعر في العادة inaendelea ule mpaka wa uso mpaka pale nyele zinapomea hapa juu hapa katika ada wa ghaslu alwajhi min alumur almutaayyina fi alwudu kuosha uso ni katika mambo ya lazima katika wudu fa huwa fardun min furudhi alwudu wadhahir anna almamma walistinshaq juz'un min alwajhi ظاهر كبا كسكتوا نكتيا ماجي كتكا بوا نسهم يوسو لأنها من ظاهر البدن سبني كتكا ظاهر يمويل ولذلك إذا وضع الصائم فيها طعاما لم يؤثر ذلك على صحة صومه متوا كوي كتكولا كتكا بوا أو مدوم هيثيري أسهيه وصومياك سبني ظاهر البدن وغسل الوجه ثلاثا مستحب وشوس مرتات نسنة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه ثلاثا وثنتين وواحدة مثبتك وممتمي عليه شوس مرتات نمر ميلي نمر موجة قوله ثم يديه مع المرفقين ثلاثا kisha ataosha mikono yake pamoja na mirfaq zake mara tatu yani anna almutawaddi'a yaghsilu yadayhi bima yashmalu alkaffa ataosha mikono yake pamoja na hivi vitanga vyake, wayashmalu sa'ida wayashmalu almirfaqain, as-sa'id ni hapa wayashmalu almirfaqain, والمراد بالمرفق العظم الناتئ الذي يكون بين الساعد والذراع وبين العضد, ni ule mfupa ambao unamea ambao unakuwa baina ya sa'id na dhira na baina al'adud, as-sa'id al-dhira al'adud baina yao mirfaq. Ha, ويستحب أن يكون غسل اليدين ثلاثا, في أن السنة هو كوش مكون المرتات, والمستحب البداءة باليمين قبل الشمال, في السنة كوانزا وبن وكليا قبل وكشوت كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الوجه كنيومة أوسو, فإنه عند غسل الوجه يغسله بجميع جهاته في غسلة واحدة, uso anauosha kwa pande zake zote kwa kuosha mara moja tu. Qawluhu ma'al mirfaqain fihi dalalatu ala anna almirfaqain yajibu ghasluhuma fil wudu, wa bidhalika qala ta'ifa min ahli alilm qalu li anna Allah ta'ala qala wa aydiyakum ila almarafiq ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila as-salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, والأصل أن المرافق تدخل في المغسول, هذه مرافق زينجية كتك مكونونك وشوى, لأن الغاية تدخل في المغية, غاية ديو هي مرفقين إنجية كتك يومغية مكون مزيمة. قوله ثلاثا أي يستحب أن يكون الغسل لليدين ثلاث مرات, ni sunna iwe kuosha mikono ni mara tatu. Wazi ha, yabda'u bimuqaddami ra'sihi ila qafahu, anaanzia mbele ya kichwa chake mpaka kwenye kichogo chake, thumma yaruddu yadayhi ila almakani alladhi bada minhu, kisha anairudisha mikono yake pale mahali alipoanzia. Yakulu sharih, wal mustahabu an yabda al insanu bi muqaddami ra'sihi mimma yali al jabha ila an yasila ila al qafa wa huwa al muqaribu lil dhahri al muwali lahu, hapa anzie hapa arudishe huku alafu arudishe tena kwenye muqaddami ra'sihi. والعود هذا مستحب وليس بواجب, هي كرودشة تنا نسنة سواجب, فلو اقتصر على مسحة واحدة أجزأه ذلك, لو لفبشة أولمبكم موجة تو تم تشليزة. وقد اختلف العلماء في المقدار المجزئ في مسح الرأس, فذهب الإمام أحمد ومالك إلى أنه يجب تعميم جميع الرأس بالماء, لزيمة كوينيزا كيتوتشوتي كوماجي, لقوله جل في علاه وامسحوا برؤوسكم, قالوا رؤوس جمع مضاف إلى معرفة, رؤوس جمع مضاف إلى معرفة فيكون مفيدا للعموم, حفو يتكوين فاميشا كوينيا, fayajibu ta'mimu ajzaihi, kwa lazima kueneza mafungu yake yote ya kichwa. Sababu gani? Hii ni jamii imedhifishiwa kwenye maarifa. Wadhaba al-Imamu Abu Hanifa ila anna al-miqdara alladhi yajibu mas'uhu min ar-ras huwa ar-rubu, Abu Hanifa anasema kiasi ambacho ni lazima kukipaka katika kichwa ni robo peke yake, robo ya kichwa. قال لأنه هو الذي على قدر اليد, سبروبو يكيشو ndio kinakuwa kiasi cha mkono wa mtu. وهذا قول فيه تحديد وتوقيت بدون دليل, قوله إن تحديد kuweka mpaka wa kichwa bila dalili yoyote, فلا يكون مقبولا, قوله haikubaliwi. وذهب الإمام الشافعي إلى أن المجزئ مسح أقل ما يصدق عليه اسم الرأس نكوباكا uchati wa jina wa kitu ambacho husilii jina la kichwa yani mahali popote katika kichwa ukipaka inatosha waqad ikhtalafa ashabuhu fi tafsiri kalami hadha faqala taifa yakfihi thalathu sha'arat katika ulama ushafiia wasema yakfihi thalathu sha'arat nyele tatu tu waqala akharuna yakfihi sha'aratun wahida moja tu ولعل القول الأول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح هو أظهر هذه الأقوال إلى قول يكفاس كوينيزا كيتشوا وكفاك ماجي ديو أظهر هذه الأقوال وأرجح هذه الأقوال ثم يمسح ذنيه كيشتا فاكماجي مسيوياك أن يشرع للإنسان أن يمسح ذنيه عند مسحه لرأسه apake masikio yake wakati wa kupaka kichwa chake wadhālika annahu qad thabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yamsahu udhunayhi mithbiti kwamba mtume alikuwa akipaka masikio yake kwa vidole vyake hivi ha hakadha paka kichwa na vidole viko ndani ya masikio na vidole gumba vinasafisha juu ya masikio hadhi wasunna hadha wasunna في مسح الأذنين والله أعلم.